आचमन करने के बाद अपनी इंद्रियों तथा सिर को हाथ से स्पर्श कर क्रमशः केश संशोधन, दंत धावन एवं दर्पण दर्शन कर संध्योपासन करे, सिरह स्नान, सिर से पैर तक स्नान अथवा अर्ध स्नान कर पितरों एवं देवताओं का जल से पूजन करने के पश्चात हवन एवं मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त होता है। दूर्वा, दधि, घृत, जलपूर्ण कलश, बछड़े के साथ गाय, बैल, सुवर्ण, मिट्टी, गोबर, स्वास्तिक चिन्ह, अक्षत, लाजा, मधु का स्पर्श करें और ब्राह्मण की कन्या एवं सूर्य बिंब का दर्शन करें तथा सुंदर श्वेत पुष्प, अग्नि, चंदन का दर्शन कर अस्वस्थ पीपल वृक्ष का स्पर्श करने के बाद अपने जाति धर्म, अपने वर्ण के लिए नियत कर्म का पालन करें, देश विहित धर्म, श्रेष्ठ कुल धर्म और गोत्र धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उसी से अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए। असत प्रलाप, सत्य रहित, निष्ठुर और वेद आगम शास्त्र से असंगत वाक्य कभी न कहें, जिससे साधु जनों द्वारा निंदित होना पड़े, किसी के धर्म की हानि न पहुंचाएं एवं बुरे लोगों का संग भी न करें। वीर, संध्या एवं दिन के समय रति नहीं करनी चाहिए। सभी योनियों की पर स्त्रियों में, गृहहीन पृथ्वी पर रसला स्त्री में तथा जल में सुरत व्यापार वर्जित है। गृहस्थ को व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ पशुबध तथा व्यर्थ दार परिग्रह नहीं करना चाहिए। व्यर्थ घूमने से नित्य कर्म की हानि होती है तथा वृथा दान से धन की हानि होती है तथा वृथा पशुबध करने वाला नरक प्राप्त कराने वाले पाप को प्राप्त करता है। अवैध स्त्री संग्रह से संतान की निंदनीय हानि, वर्ण संकार्य का भय तथा लोक में भी भय होता है। उत्तम व्यक्ति परधन तथा पर स्त्री में बुद्धि न लगाए, परधन नरक देने वाला और पर स्त्री मृत्यु का कारण होती है। पर स्त्री को नग्नावस्था में न देखे, चोरों से बातचीत न करे एवं रजस्वला स्त्री को न तो देखे, न उसका स्पर्श ही करे और न उससे बातचीत ही करे। अपनी बहन तथा पर स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्या के साथ भी एक आसन पर न बैठे, नग्न होकर स्नान और शयन न करे, वस्त्रहीन होकर इधर उधर न घूमे, टूटे आसन और बर्तन आदि को अलग रख दे। नंदा, प्रतिपद, खस्ती और एकादशी तिथियों में तेल से मालिश न करे। रिक्ता, चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी तिथियों में क्षौर कर्म न करे, न कराए तथा जया, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में फल का गूदा नहीं खाना चाहिए। पूर्णा, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथियों में स्त्री का संपर्क न करे तथा भद्रा, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियों में सभी कार्य करे। रविवार एवं मंगलवार को तेल की मालिश, शुक्रवार को छोर कर्म नहीं कराना चाहिए, न करना चाहिए। शनिवार को फल का गूदा न खाए तथा बुधवार को स्त्री वर्ज है। शेष दिनों में सभी कार्य सदैव कर्तव्य हैं। चित्रा, हस्त और श्रवण नक्षत्रों में तेल तथा विशाखा और अभिजीत नक्षत्रों में छोर कार्य नहीं करना कराना चाहिए। मूल, मृगशिरा, पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद में गुदा भक्षण तथा मघा, कृतिका और तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा में स्त्री सहवास न करे। राक्षसराज उत्तर एवं पश्चिम की ओर सिर करके शयन नहीं करना चाहिए। दक्षिण एवं पश्चिम मुख भोजन नहीं करना चाहिए। देव मंदिर, चैत्य वृक्ष, देवता के समान पूज्य पीपल आदि के वृक्ष, चौराहे, अपने से अधिक विद्वान तथा गुरु की प्रदक्षिणा करे। बुद्धिमान व्यक्ति यत्नपूर्वक दूसरों के द्वारा व्यवहित माला, अन्न और वस्त्र का व्यवहार न करे। नित्य सिर के ऊपर से स्नान करे। ग्रहोपराग, ग्रहण के समय और स्वजन की मृत्यु तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा के रहने के अतिरिक्त समय में रात्रि के बिना विशेष कारण स्नान नहीं करना चाहिए। राक्षसेश्वर, तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद बालों को उसी समय कंघी से न झाड़ें। मनुष्य को वहां रहना चाहिए जहां का राजा धर्मात्मा हो एवं जन वर्ग में समता हो, लोग क्रोधी न हो, न्यायी हो, परस्पर में डाह न हो, खेती करने वाले किसान और औषधियां हो, जहां चतुर वैद्य, धनी मानी दानी, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्वान हो, वहां निवास करना चाहिए। जिस देश का राजा प्रजा को मात्र दंड ही देना चाहता हो तथा उत्सवों में जन समाज में नित्य किसी न किसी प्रकार का वैर विद्वेष हो एवं लड़ाई झगड़ा करने की ही लालसा हो, निर्बल मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ऋषियों ने कहा, महाबाहो, जो पदार्थ धर्मात्मा व्यक्तियों के लिए सदैव त्याज्य है एवं जो भोज्य है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। तेल, घी आदि स्निग्ध पदार्थों से पकाया गया अन्न, बासी एवं बहुत पहले बने रहने पर भी भोज्य खाने योग्य है, तथा सूखे भुने हुए चावल एवं दूध के विकार, दही, घी आदि भी बासी एवं पुराने होने पर भक्ष खाने योग्य हैं। इसी प्रकार मनु ने चने, अरहर, मसूर आदि के भुने तले हुए दाल को भी अधिक काल तक भोजन के योग्य बतलाए हैं। यहां से आगे अब द्रव्य शुद्धि बतलाते हैं। मणि, रत्न, प्रवाल, मूंगा, मोती, पत्थर और लकड़ी के बने बर्तन, तृण, मूल तथा औषधियां, सूप, दाल, धान्य, मृगचर्म, सिले हुए वस्त्र एवं वृक्षों के सभी छालों की शुद्ध जल से होती है। तैल, घृत आदि से मलिन वस्त्रों की शुद्ध उष्ण जल तथा तिल, कल्क, खली से एवं कपास के वस्त्रों की शुद्ध भस्म से, पत्थर, कोयले आदि की राख से होती है। हाथी के दांत, हड्डी और सींग की बनी चीजों की शुद्धि तराशने से, खरादने से होती है। मिट्टी के बर्तन पुनः आग में जलाने से शुद्ध होते हैं। विक्षान्न कारीगरों का हाथ, विक्रेय वस्तु, स्त्री मुख, अज्ञात वस्तु, ग्राम के मध्य मार्ग या चौराहे से लाई जाने वाली तथा नौकरों द्वारा निर्मित वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। वचन द्वारा प्रशंसित पुराना अनेकानेक जनों से होती हुई लाई जाने वाली छोटी वस्तुएं, बालकों और वृद्धों द्वारा किया गया कर्म तथा शिशु का मुख शुद्ध होता है। कर्मशाला, अंतर्गृह एवं अग्निशाला में दुधमुहे बच्चों को ली हुई स्त्रियां, संभाषण करते हुए विद्वान ब्राह्मणों के मुख की छींटें तथा उष्ण जल के बिंदु पवित्र होते हैं। पृथ्वी की शुद्ध खोदने, जलाने, झाड़ू देने, गौओं के चलने, लीपने, खरोचने तथा सींचने से होती है, और गृह की शुद्धि झाड़ू देने, जल के छिड़कने तथा पूजा आदि से होती है। केश, कीट पड़े हुए और मक्खी के बैठ जाने पर तथा गाय के द्वारा सूंघे जाने पर अन्न की शुद्धि के लिए उस पर जल, भस्म, क्षार या मृत्तिका छोड़नी चाहिए। ताम्र पात्र की शुद्धि खटाई से, जस्ते और शीशे की छार के द्वारा, कांसे की वस्तुएं भस्म और जल के द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ अंश को बहा देने से शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र वस्तु से मिले पदार्थ जल और मिट्टी से धोने तथा दुर्गंध दूर कर देने से शुद्ध हो जाते हैं। अन्य गंध वाले पदार्थों की शुद्धि भी गंध दूर करने से होती है। माता के स्तन को प्रस्नुत कराने, पिन्हाने में बछड़ा, वृक्ष के फल गिराने में पक्षी, बोझा ढोने में गधा और शिकार पकड़ने में कुत्ता शुद्ध माना गया है। मार्ग के कीचड़ और जल, नाव तथा रास्ते की घास, तृण एवं पके हुए ईंटों के समूह वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक द्रोण ढाई सिर से अधिक पके अन्न के अपवित्र वस्तु से संपर्क हो जाए तो उसके ऊपर का अंश निकाल कर फेंक देना तथा शेष पर जल छिड़क देना चाहिए। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञात रूप से दूषित अन्न खा लेने पर 3 रात्र तक उपवास करने से शुद्धि हो जाने का विधान है, किंतु जानबूझकर दूषित अन्न खाने पर शुद्धि नहीं हो सकती।